50 languages. 100, 100. Příslovce, příslovce. Už jednou, ještě nikdy. Už jednou, ještě nikdy. Byl jste už někdy v Berlíně? Byl jste už někdy v Berlíně? Ne, ještě nikdy. Ne, ještě nikdy. Někdo, nikdo. Někdo, nikdo. Znáte tady někoho? Znáte tady někoho? Ne, neznám tady nikoho. Ne, neznám tady nikoho. Ještě? Už ne. Ještě? Už ne. Zůstanete tady ještě dlouho? Zůstanete tady ještě dlouho? Ne, nezůstanu tady dlouho. Ne, nezůstanu tady dlouho. Ještě něco? Už nic. Ještě něco? Už nic. Chcete ještě něco k pití? Chcete ještě něco k pití? Ne, už nic nechci. Ne, už nic nechci. Už něco? Ještě nic. Už něco? Ještě nic. Jedl jste už něco? Jedl jste už něco? Ne, ještě jsem nic nejedl. Ne, ještě jsem nic nejedl. Ještě někdo? Už nikdo. Ještě někdo? Už nikdo. Chce ještě někdo kávu? Chce ještě někdo kávu? Ne, už nikdo. Ne, už nikdo.